Radio 1. Het NOS-journaal. Alle EU-landen moeten tot komend voorjaar 15% minder gas gaan gebruiken. Dat staat in het noodplan van Eurocommissaris Timmermans, waarmee Europa de komende winter moet doorkomen als Rusland, zoals verwacht, de gasexport naar de Europese Unie terugdraait of zelfs stopt. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28. Een van hen zette vrijdagmiddag zijn vrachtwagen stil op de snelweg, waarna achter hem een file ontstond. In die file kwam een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort om het leven. De Italiaanse premier Draghi wil toch aanblijven als premier, mits de partijen in de huidige coalitie hem steunen. Vorige week diende hij zijn ontslag in na oneenigheid binnen de regering, maar daar ging de president van Italië niet mee akkoord. Nu komt Draghi er dus van terug. Een man van 40 is opgepakt vanwege het dodelijke jetski-ongeluk gisteren in Friesland. Twee waterscooters botsten tegen elkaar. Een jetski-bestuurder van 49 kwam om het leven. De opgepakte verdachte bestuurde de andere waterscooter. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A27 van Gorkum naar Breda. Door een vrachtwagen met pech heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen Geertruidenberg en Oosterhout-Zuid. En de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Met vandaag deel 3 van onze zomerreeks Verre Geluiden. Op deze muzikale tour langs verschillende landen in de wereld komen we vandaag aan in Jamaica, het land van de reggae. Op dit Caribische eiland is muziek namelijk niet alleen maar om op te dansen, maar vooral een middel van het volk om machtsmisbruik en sociaal onrecht aan te kaarten. Ga ik over praten met Rivke Jaffe, een echte reggae-dj die ook nog eens toevallig professor in de stadsgeografie is en een achtergrond als antropoloog heeft. Zij neemt ons mee naar Jamaica. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Welkom, Rivke. Dankjewel. Ik zei het al, achtergrond als antropoloog en inmiddels ook hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Je doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar Jamaica. Vertel allereerst eens even, hoe ben je er zo op gekomen ooit om je zo juist op specifiek dit Caribische eiland te storten? Ik moet bekennen, het was een klein beetje toevallig in de zin dat ik voor het eerst in 2000, jaar 2000, er naartoe ging voor mijn afstudeeronderzoek. Maar ik wilde eigenlijk naar Haiti, naar Port-au-Prince. Ik wilde naar een stad, want ik was op stedelijke milieuproblematiek aan het afstuderen. Maar mijn begeleiders toen zeiden, Haiti, dat is heel gevaarlijk, daar mag je niet naartoe. En toen dacht ik, maar ik wilde wel naar het Caribisch gebied, want daar had ik van alles over gestudeerd. Ja. Dus ik als soort B, plan B, zei ik, oké, ik ken reggae. Mag ik naar Jamaica? Ja, dat mocht, want dat was niet gevaarlijk, dachten ze. En ze hadden eigenlijk geen idee over de toestand. Het is een beetje een B-keus, maar tegelijkertijd is het wel je A-keus geworden. Ja, absoluut. En je bent dus niet alleen wetenschapper, maar ook DJ. Niet bepaald een alledaagse combinatie. Komt waarschijnlijk niet heel veel voor. Als we meteen maar even bij de reggae beginnen. Kijk je nou als DJ heel anders naar reggae-muziek dan dat je als onderzoeker doet? Ja, zeker. Dus eigenlijk, ik was eerder DJ, toen begon ik te promoveren. Ik zag het altijd als parallelle dingen. Doe je nu vooral nog een beetje als hobby, hè? Ja, zeker tijdens corona. Ik heb het nu al best wel lang niet gedaan, moet ik bekennen. Maar natuurlijk kijk je als DJ veel meer naar het geluid. En is het dansbaar? Heeft het een lekkere beat? Hoe sluit een nummer aan op het vorige nummer? Hoe bouw je een avond op? En als wetenschapper, op een gegeven moment dacht ik, hey, dit hoeft niet alleen maar een hobby te zijn. Er zit gewoon ook heel veel informatie in die teksten over de onderwerpen waar ik in geïnteresseerd ben. In het begin was dat milieuproblematiek. Daarna gewoon bredere politieke struggles. Hoe mensen over de stad nadenken. En dan ga je echt op de lyrics zitten en kijken welke teksten, of wat zeggen die teksten eigenlijk over de verbeelding van de stad, van macht enzovoort. They took away the voices that gave the people bright. Now we're plunging into darkness. We all have to play our part. Make up all stars, every district, tell every artist. Media houses, we notice, still have support. The slackness of so much alcohol in our parties. While the girls are broke out at the supper, where she drink, knock her out. Now she no care with them crap her up. It's times like this, I'm missing. They were around. Shout out Queen Ifrika horen we hier met het nummer Times Like These. Ja, je hebt dus een paar reggae-nummers meegenomen voor deze uitzending. Waarom wilde je met dit nummer beginnen? Dit nummer sluit eigenlijk aan bij vragen die ik zelf al langer bestudeer over macht. En wat is legitieme macht? Welke leiders zien we als legitiem? Welke vormen van autoriteit herkennen we? Mm-hmm. En daarbij is het idee van helden ook interessant. En dit nummer, het heet dus Times Like These. Het gaat eigenlijk over in deze tijden van crisis, van ellende, van moreel verval. Dus ze praat over geweld, ze praat over ook seksuele moraal, conflict. Zegt ze eigenlijk de hele tijd, I'm missing our heroes. En dan verwijst ze naar een aantal helden uit het nationale pantheon van helden. Er is een formele kanon van helden, van 7 nationale helden van Jamaica, die na onafhankelijkheid in 1962 zijn ingesteld. En ze zegt, ik mis die helden. Bijvoorbeeld Marcus Garvey, daar eindigde ze net. Ja. Dus eigenlijk de zoektocht of de hang naar een leider die je gaat redden. En ik denk dat je dat ook in Nederland, ook in allerlei andere landen ziet. Het idee van een held die ons gaat redden uit deze tijden van ellende. Ja. En hoe komt het dat Jamaica nu dan nu zo bezig is met zijn eigen geschiedenis? Volgens mij zijn we allemaal bezig met onze eigen geschiedenis. Maar is het specifiek moment? Is het, ja, hoe verklaar je dat ze dat daar nu, dat je dat in ieder geval dan ook in de muziek zo tot uiting ziet komen? Ik denk dat het niet heel specifiek iets van nu is. Dus in Jamaica is er ook een langere traditie waar je zelf al eigenlijk mee begon. Mm-hmm. Van via muziek nadenken over hoe gaat het met het land, waar gaan we heen, maar ook hoe is dit zo gekomen? Ging het vroeger beter? Of liggen eigenlijk de oorzaken van huidige problemen in bijvoorbeeld het koloniaal verleden of in de politiek rond onafhankelijkheid? Ja. Dus in die zin sluit dit nummer daar heel mooi bij aan. Bij eigenlijk dat denken over heden, verleden en toekomst samen. Ja. En waarom leent reggae als muzieksoort zich er zo goed voor om dus maatschappelijke thema's aan de orde te stellen? Ik denk niet dat het zich per se er beter voor leent dan andere muziekgenres. Dus je ziet allerlei andere genres. Ook hip-hop staat er natuurlijk ook onbekend. Maar ook in sommige smartlappen in Nederland kan je ook niet alleen maar frivole thema's, maar ook politieke thema's herkennen. Dus ik denk eigenlijk in heel veel contexten heeft muziek die potentie of vervult het die rol. Alleen niet alle talen verstaan we. En niet alle genres zijn even catchy of even goed in de markt gezet internationaal. Maar eigenlijk overal ter wereld waar je kijkt, van Egypte tot Brazilië, kan je dat tegenkomen. Ja, maar Jamaica is natuurlijk echt getrouwd met de reggae, zou je wel kunnen zeggen. Hè? Zie je ook nog andere muzieksoorten op een grote manier terugkomen in Jamaica? Of is het echt heel erg reggae gedomineerd? Oh nee, eigenlijk is nu de meest populaire muziekstijl dancehall. Het nummer dat we zo meteen horen is daar ook meer kenmerkend van. En dat is eigenlijk een soort tussen hip-hop en reggae in. Dus het is een snellere elektronische vorm van Jamaicaanse muziek. Maar ook daar, trouwens in reggae vind je ook natuurlijk gewoon liedjes over liefde, liefdes over wiet, over blowen, over seks, over dansen. Denzel heeft die reputatie ook, dat het heel veel over seks gaat, over party. Maar eigenlijk zit daar ook ontzettend veel politiek in. En als we even naar de oorsprong van de reggae gaan, hoe is het zo gekomen, zo ontstaan, dat het juist in Jamaica zo groot is geworden en daarmee uiteindelijk ook over de hele wereld verspreid is? Het heeft zijn roots in weer oudere genres. Mento, ska, rocksteady. Dus het is eigenlijk de vorm die voortbouwend op die eerdere genres rond de jaren 60 de naam reggae kreeg. En toen vooral via Bob Marley en wat andere muzikale helden uit de jaren 60, 70 eigenlijk internationaal een aanhang heeft gevonden. Sing from left to right, can't get it tonight. Find them kryptonite then. Man apart like Superman, one or group a man stand up right beside them. Come through with a new pattern, inna the suit of them. Man, you a shoot and a miss. Start up it under, flash the lightning. Fire start singing, song reciting. Fire side night with all the hydrin. Liars and scribe, them start the writing. Oh, look at how them want us fighting. Distracted with advertising. Control your brain with all the choices. And now them want control ganja prices. Not a bumbo clot as long as I live. Flames horen we hier, nummer van Protégé en Chronix. Help ons even, Rivke. Wat, wat, waarom wilde je dit graag laten horen? Want dit is dus wat minder reggae dan het vorige nummer wat we hadden. Ja. Of dit is een beetje een mix. Dus Chronix is wel een is een van de meest populaire reggae-zangers nu. Maar hij doet veel liedjes samen met andere artiesten hier met Protégé. Dus dit is een beetje een mix van wat ze nu noemen Roots Revival. Dus terug naar die beetje oldschool reggae. Maar wel met moderne beats er doorheen. En dit nummer gaat eigenlijk ook over dat idee van geschiedenis, van helden. En dit nummer heet Flames. Het verwijst eigenlijk naar de Rastafari-traditie van vuur richten, lyrisch vuur, muzikaal vuur op dingen die op misstanden. En in dit geval zegt ze, hey, de overheid geeft eigenlijk de schuld aan muzikanten, vooral aan dancehall-muzikanten, voor de toestand vandaag, voor criminaliteit, voor geweld. Mm-hmm. Maar laten we wat verder terugkijken in de geschiedenis. Laten we ook naar die zogenaamde nationale helden kijken. En dan noemen ze niet zozeer Marcus Garvey, maar de eerste de leiders van de twee politieke partijen. Dus bijvoorbeeld Alexander Bustamante. En zegt van, waarom is dat een held? Terwijl hij eigenlijk met zijn politieke partij en zijn insteek in electoraal geweld eigenlijk aan de wortel staat van veel van de conflicten die we vandaag de dag zien. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk kritiek op de geschiedenis. Ook een beetje dus kritiek op zoals de geschiedenis geleerd werd, bij wijze van spreken, vroeger op school. Precies. Ook die mag wel een beetje... Niet vroeger, maar ook gewoon nu. Dus ze zeggen letterlijk van, hey, de dingen die wij nu op school in de les krijgen, klopt eigenlijk niet. Maar wie zijn dan volgens deze muzikanten wel de helden voor in Jamaica van vandaag? Daar gaan ze wat minder... Het is meer kritiek dan heldenverering. Maar bijvoorbeeld zeggen Hugh Shearer, dat was ook een van de eerste premiers. Die heeft Walter Rodney het land uitgezet. Walter Rodney was een Guyanese intellectueel. Zat aan de universiteit. Die is toen gedeporteerd als persona non grata. Eigenlijk omdat hij probeerde... Hij was een pan-Afrikanist en een Marxist. En hij probeerde zowel arme zwarte mensen uit de ghetto als de meer middenklasse, de zogenaamde bruine Jamaicanen, te verenigen. En dat was echt een bedreiging voor de gevestigde orde. Mm-hmm. Dus zij zegt van, hoe is Hugh Shearer een held? En leren we over hem, terwijl eigenlijk Walter Rodney een held was. Mm. Dus ze verwijzen in die zin wel naar pan-Afrikanisten, soort mensen aan de wortel van Rastafari, die ook nadenken over kleur, klasse. Ja. Nou heb je zelf veel onderzoek gedaan in Jamaica zelf. Hè? Ook als stadsgeograaf is dat natuurlijk echt jouw expertise geworden. En wat ik opvallend vind in veel van je onderzoek, omschrijf je ook heel erg hoe Jamaica werkt. Of hoe de steden en de wijken in de grote steden werken. Hè? Waar je dus niet zozeer ziet dat de overheid het per se overal voor het zeggen heeft. Maar dat je heel erg soort leiders ziet. Criminele leiders zou je ze wel kunnen noemen. Dons worden ze in Jamaica genoemd. Die daar de baas zijn. Kun je ons eens meenemen naar de hoofdstad, naar Kingston. Zeg maar, hoe dat daar werkt in die wijken. Dus dat is een deel van mijn onderzoek om te kijken naar hoe in achterstandswijken dan eigenlijk veel overheidstaken, of wat je zou zeggen is een overheidstaak, door die dans geleverd worden. Van veiligheid tot groenvoorziening, vuilophaal. Dus eigenlijk niet primair in handen van de overheid, maar van die lokale leiders. Die ook geld uit criminele activiteiten binnenhalen. Deels drugshandel, maar ook afpersing. Of dat wordt dan taxes genoemd, belasting. En die worden getolereerd door de overheid, min of meer. Dat is ook de kritiek van mensen zoals Protégé en Chronix. Dat eigenlijk veel van het geweld vandaag wordt dan afgeschilderd als ganggeweld of crimineel geweld, drugshandel. Maar die dans hebben die positie gekregen doordat ze historisch innig verbonden zijn met een van de twee politieke partijen. Dus de politici gebruikten ze om huizen en baantjes uit te delen, maar leunde dan weer op hun om stemmen te krijgen. Dus er zit een hele, inmiddels 70, 80 jaar oude link tussen die lokale leiders en de nationale politieke leiders. Ja. Die is er nog steeds. Hebben zij een enorme status, dit soort dons, dit soort criminele leiders in die wijken? Zijn het een soort maffiabazen of hoe moeten we het zien, zeg maar? Een van de dingen waar ik dus naar kijk bij mijn vragen over macht en autoriteit is inderdaad, waarom hebben deze leiders zoveel legitimiteit? En een deel van de reden is omdat ze iets bieden aan de bevolking dat ze niet zien bij de formele politieke leiders. Dus ze lijken meer op hun, ze komen uit dezelfde wijken, ze geven ze hulp als ze die nodig hebben. Mm-hmm. Maar een ander deel zit ook in eigenlijk hoe we de macht herkennen als normaal of natuurlijk. En hoe we deze mannen als helden zien in plaats van als criminelen of boeven. Want hoe hebben de mensen op straat baat bij dit soort lijnen? Wat voor hulp bieden ze bijvoorbeeld? Nou, als je geld nodig hebt of een baantje, kan je bij ze terecht. Maar vooral ook bijna niemand in deze wijk vertrouwt de politie. Dus als er iets gestolen wordt of iemand wordt verkracht, gaat bijna niemand naar de politie. Ze gaan dan naar de DAN. En hoe mensen erover praten, ze weten natuurlijk ook dat het niet ultiem eerlijk rechtssysteem is. Maar wel eentje die effectiever en eerlijker, vinden zij, werkt dan het formele justitieapparaat. Maar er wordt dus ook over gezongen. Er zijn ook muurschilderingen van deze DANs in deze wijken. Dus eigenlijk via de populaire cultuur, via muziek, via beeldcultuur, krijg je ook dag in dag uit te zien van, oh, maar dit zijn eigenlijk gewone leiders. Ja. Dus dat vind ik ook interessant. Hoe kan je een nummer zoals die van Protégé en Chronic zien om de formele officiële helden wat sceptischer te bekijken? Mm-hmm. Maar hoe werkt muziek ook om juist te zeggen van, dat is geen crimineel, dat is gewoon iemand die ons helpt. Dat en zo wordt het natuurlijk steeds normaler dat die dons er zijn en er ook blijven. Want kijk je bijvoorbeeld naar de statistieken, nou dat weet je natuurlijk ook, Riefke. Kingston wordt gezien als een van de gevaarlijkste steden ter wereld. Ik zag dat Jamaica op de tweede plek wereldwijd staat als het gaat om het aantal moorden per hoofd van de bevolking, net onder El Salvador. Is dat ook niet een consequentie van een land waar dus dit soort criminele leiders, dit soort dons het op heel veel plekken voor het zeggen hebben? Dat je dus ook een heel gewelddadig en onveilig land krijgt? Ja, en dat is dus ook een deel van de kritiek die je ziet bij muzikanten. Maar waar ze wel tegen ageren, en wat ik zelf ook onderschrijf, is het idee dat een soort culturele aanleg is om gewelddadig te zijn. En ze zeggen, nee, je kan gewoon de geschiedenis eigenlijk van hoe wijken tegen elkaar worden opgezet, hoe politieke leiders en politieke partijen arme mensen gebruiken om electoraal terrein te winnen. Mm-hmm. Daar moet je eigenlijk kijken. En die politici zitten nog steeds op hun plek. Die zitten gewoon in grote villa's. Terwijl wij elkaar doodschieten. En kan dat niet anders. Dus ook daar, zowel het huidige geweld als een meer complexe uitleg van hoe die situaties ontstaan, zie je ook terug in de muziek. En als je daar bent zelf, is het een voor jouw gevoel onveilig land? Nee. En dus ook de moordcijfers zijn inderdaad hoog. Ik weet niet of nummer 2 van de wereld echt klopt. Maar ik had het op. nee, ik weet het niet zeker. Maar mensen zeggen zelf vaak in Jamaica, Murder Capital. Maar ik heb een keer opgezocht en het was echt nummer 10 of zo. Wat nog steeds heel hoog is, maar niet nummer 1 of 2. Maar het is voornamelijk tussen mensen die echt in criminele organisaties zitten. Dus het voelt voor mij niet onveilig. Je kan natuurlijk op de verkeerde plek op het verkeerde moment zijn, maar veel geweld is midden de nacht. Het is heel sporadisch. Het is niet dat er dag in, dag uit de kogels je om de oren vliegen. Nee. Helemaal niet. Verre geluiden. En dit keer zijn we in Jamaica, het land van de reggae. En daar praat ik over met antropoloog, stadsgeograaf en Jamaica-kenner Riefke Jaffe. Riefke, het derde nummer dat je hebt meegenomen heet Ghetto Red Hot en is van Supercat. Laten we luisteren. Last special dedication to all dogs of dogs. Dedicated to all top dogs, liberty crew. Man called Tony Kennedy, man called Robert and Wild Apache riding show. Curfew! Sometimes a back of some of them a rally back. We a road boy, you tell we no take back no chat. Sometimes a back of some of them a rally back. But we a road boy, you tell we no take back no chat. You full of big chat and can't defend that. If a jailhouse you come from, we sending you go back. You full of big chat and can't defend that. If a Bellevue you come from, we sending you go back. Cause with them there when they get a run hot. When we looking the food for the pot. Man of him 16 over him back. 45 and we have a rampart. Lekker nummer hoor, dit moet ik zeggen. Uit 1992 komt het alweer, hè? 30 jaar oud inmiddels. Gaat, als ik het goed beluister, over de tijd dat het slecht ging in de ghetto's in de grote steden van Jamaica. Gaat het nu, we zijn nu 30 jaar verder, beter met Jamaica dan pakweg 30 jaar geleden? Jij komt er al een tijd natuurlijk. Moeilijke vraag. Ik bedoel, ik zie wel allerlei vormen van, ja, wat je zou kunnen noemen, vooruitgang. Er is meer openlijke kritiek op zowel de formele politiek als op danmanship, op het systeem van dans. Maar nog steeds voor veel mensen is een beter leven makkelijker te bereiken door naar een ander land te gaan en misschien terug te komen of geld terug te sturen dan per se te blijven. Maar je ziet wel dat migratie echt eigenlijk bijna iedereen heeft familie, vrienden in de VS, primair of Canada, Groot-Brittannië. Maar dat helpt ook wel heel erg qua inkomsten. Dus ook al is er eigenlijk economisch niet per se een soort structurele vooruitgang. Het is niet een extreem arm land. Het is een beetje een mix. Wat ik zelf interessant vind, is dat Jamaica nu ook bezig is om een republiek te worden. Hè? Ze willen officieel af van koningin Elizabeth als staatshoofd. Want die is als Britse koningin, de Britten waren natuurlijk de oude kolonisator van Jamaica, nog steeds het officiële staatshoofd. Ook al is het land al sinds 1962, zoals je al zei, onafhankelijk. Waar komt die behoefte vandaan onder de Jamaicanen om te breken met het Britse koningshuis? Je zou die vraag ook andersom kunnen stellen. Waarom heeft het zo lang geduurd? Waarom zou je... Of eigenlijk een hoofdpunt van kritiek daar is... waarom zijn we een deel van de Commonwealth? Dus waarom zijn we niet een republiek? Als we niet eens zonder visum naar Engeland mogen. Dus even voor de mensen die dat niet weten. De Britse koningin is nog van 15 landen maar liefst het officiële staatshoofd. Hè? Dus inderdaad verschillende landen in het Caribisch gebied. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook Canada, Australië en dus ook Jamaica. Ja, je kan je inderdaad afvragen hoe is het... Vrede is dan mogelijk dat tot op de dag van vandaag nog zo is. En voor mij is het interessant, dus als ik praat over dans en waarom we vinden dat bepaalde leiders normaal zijn, of dat het niet gek is dat ze leiders zijn, dat vraag ik mezelf altijd af bij het Koningshuis. Dus waarom vinden wij normaal dat wij een koning hebben die best wel veel geld heeft en ook niet weinig macht? Toch, het is nu. Omdat we ze op de euro zien. Maar die discussie speelt nu in Jamaica. Mm-hmm. Ze zijn officieel bezig nu om dat proces in gang te zetten, om daarmee te breken. Maar er wordt al langer over gesproken. Maar eigenlijk bij een recent bezoek van Will en Kate. William en Kate waren daar in het voorjaar. Maar er werd al veel langer over gesproken. En ook het idee van herstelbetalingen wordt ook telkens aangezwengeld. En eigenlijk wil het Brits Koningshuis wil er helemaal niks van. En deze keer waren er ook hele beschamende beelden. Dat je echt Kate in hele koloniale kostuums zag. Dan met kleine zwarte kindertjes achter een hek. Het zag er, de beeldvorming was echt afschuwelijk. Dus het heeft ze niet geholpen. Het was echt een PR-mislukking. Ja, er waren wat foto's waarop je zag dat William en Kate zeg maar dus wel kindjes de hand schudden. Maar die bevonden zich allemaal achter een hek. Wat natuurlijk heel ongemakkelijk aandeed daardoor. Merk je daarmee ook dat dat wel onderdeel is van het gevoel wat in Jamaica dus... Hè, wat we eigenlijk uitleggen ook nu via de muziek en zo. Dat anti-koloniale gevoel, dat resentiment wat steeds groter wordt. Mm-hmm. Dat zich dus ook hier heel erg een beetje dus richting dat Britse koningshuis uit. Ja, maar dat is er al heel lang hoor. Dus het krijgt steeds meer draagvlak. Maar Rastafari zingen ook al decennia daarover. Ze roepen ook al decennia om herstelbetalingen en verontschuldigingen van de koningin. En daar wordt gewoon niet echt op gereageerd. Of nauwelijks. Een gebaar. Dus het idee is ook, zo leeft kolonialisme ook gewoon voort. Maar die kritiek is er altijd al. Ja, nou heb je drie nummers uitgekozen tot nu toe, Rifke. En daarom is natuurlijk de naam die je meteen zou verwachten als het over Jamaica gaat. Bob Marley. Ook iemand natuurlijk die met zijn muziek vocht tegen het onrecht, tegen koloniale overheersing. Hè. Zijn muziek is natuurlijk, kijk alleen al naar Afrika, ontzettend breed gedeeld als het daarom ging. Maar hoe komt het dat je hem niet meteen boven aan je lijst had gezet? ik heb helemaal niks tegen Bob Marley. Ik ben ook een fan. Bijvoorbeeld zijn zoon Junior Gong is meer een dancehall-artiest. Vind ik ook supergoed. Maar er is zoveel meer muziek in Jamaica dan alleen Bob Marley. Dus iedereen kent Bob Marley, maar zowel die muziek in de jaren 60, 70, is zoveel breder, maar ook de huidige muziek gaat zoveel verder dan Bob Marley. Dus dat wou ik eigenlijk laten zien met mijn keuzes. Maar is hij nog wel een grote held? Wordt hij nog op handen gedragen in Jamaica? Ja, dus ook eigenlijk het nummer waar we mee begonnen van Queen Afrika. Dan zegt ze, I'm missing our heroes. Noemt ze Marcus Garvey, Daddy of the Maroons. Maar ook Bob Marley, terwijl hij helemaal geen formele held is. Maar eigenlijk informeel vindt iedereen hem, samen met Usain Bolt, absoluut een held. Dat zijn de twee grote Jamaicanen van deze tijd. Maar desalniettemin dacht jij, dan zet ik hem aan het einde van mijn lijstje, Bob Marley. Dus we eindigen met een van jouw favoriete nummers van hem. Het nummer heet Burn In en Loot In.